शुक्ल पक्ष में द्वितीया, पंचमी, त्रयोदशी, दशमी और सप्तमी तिथियां यज्ञोपवीत संस्कार के लिए ग्राह हैं। एकादशी, षष्ठी और द्वादशी ये तिथियां अधिक श्रेष्ठ हैं। शेष तिथियों का मध्यम माना गया है। कृष्ण पक्ष में द्वितीया, तृतीया और पंचमी ग्राह हैं। अन्य तिथियां अत्यंत निंदित हैं। हस्त, चित्रा, स्वाति, रेवती, पुख्य, आद्रा, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, अनुराधा तथा रोहिणी ये नक्षत्र उपनयन संस्कार के लिए उत्तम हैं। जन्म नक्षत्र से दसवां कर्म संज्ञक है, सोलहवां संघात नक्षत्र है, अट्ठारहवां समुदय नक्षत्र है, तेईसवां विनाशकारक है और पच्चीसवां मानस है। इसमें शुभ कर्म नहीं आरंभ करने चाहिए। गुरु, बुध और शुक्र इन तीनों के वार उपनयन में प्रशस्त हैं। सोमवार और रविवार ये मध्यम माने गए हैं। शेष दो वार मंगल और शनिश्चर निंदित हैं। दिन के तीन भाग करके उसके आदि भाग में देव संबंधी कर्म, यज्ञ, पूजन आदि करने चाहिए। द्वितीय भाग में मनुष्य संबंधी कार्य, अतिथि सत्कार आदि करने का विधान है और तृतीय भाग में पैतृक कर्म, श्राद्ध तर्पण का अनुष्ठान करना चाहिए। गुरु, शुक्र और अपनी वैदिक शाखा के अधिपति अपनी नीच राशि में या उसके किसी अंश में हों अथवा अपने शत्रु की राशि में या उनके किसी अंश में स्थित हों तो उस समय यज्ञोपवीत लेने वाला द्विज कला और शील से रहित होता है। इसी प्रकार अपनी शाखा के अधिपति गुरु एवं शुक्र यदि अपने अधिशत्रु ग्रह में या उसके किसी अंश में स्थित हों तो ब्रह्मचर्य व्रत यज्ञोपवीत ग्रहण करने वाला द्विज महापात की होता है। गुरु, शुक्र एवं अपनी शाखा के अधिपति ग्रह यदि अपनी उच्च राशियां उसके किसी अंश में हों, अपनी राशियां उसके किसी अंश में हों अथवा केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 5, 9 में स्थित हों तो उस समय यज्ञोपवीत लेने वाला ब्रह्मचारी अत्यंत धनवान तथा वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होता है। यदि गुरु, शुक्र अथवा शाखा अधिपति परम उच्च स्थान में हों और मृत्यु 8वां स्थान शुद्ध हो तो उस समय ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने वाला द्विज वेद शास्त्र में निष्णात होता है। गुरु, शुक्र अथवा शाखाधिपति यदि अपने अधिमित्र ग्रह में या उसके उच्च ग्रह में अथवा उसके अंश में स्थित हों तो यज्ञोपवीत लेने वाला ब्रह्मचारी विद्या तथा धन से संपन्न होता है। शाखाधिपति का दिन हो, बालक को शाखाधिपति का बल प्राप्त हो तथा शाखाधिपति का ही लगन हो ये तीनों बातें उपनयन संस्कार में दुर्लभ हैं। उनके चतुर्थंश में चंद्रमा हो तो यज्ञोपवीत लेने वाला बालक विद्या में निपुण होता है, किंतु यदि वह पाप ग्रह के अंश में अथवा अपने अंश में हो तो यज्ञोपवीत द्विज सदा दरिद्र और दुखी रहता है। जब श्रवण आदि नक्षत्र में विद्यमान चंद्रमा कर्क के अंश विशेष में स्थित हो तो ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने वाला द्विज वेद शास्त्र धन धान्य समृद्धि से संपन्न होता है। शुभ लग्न हो, शुभ ग्रह का अंश चल रहा हो, मृत्यु स्थान शुद्ध हो तथा लग्न और मृत्यु स्थान शुभ ग्रहों से संयुक्त हो अथवा उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अभिष्ट स्थान में स्थित बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा आदि 5 बलवान ग्रहों से लगन स्थान संयुक्त या दृष्ट हो अथवा स्थान आदि के बल से पूर्ण 4 ही शुभ ग्रह युक्त ग्रहों द्वारा लगन स्थान देखा जाता हो और वह 21 महादोषों से रहित हो तो यज्ञोपवीत लेना शुभ है। शुभ ग्रहों से संयुक्त या दृष्ट सभी राशियां शुभ हैं। वे शुभ राशियां शुभ ग्रह के नवमांश में हों तो व्रत बंध यज्ञोपवीत में ग्राह है, किंतु कर्क राशि का अंश शुभ ग्रह से युक्त तथा दृष्ट हो तो भी कभी ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए वृष और मिथुन के अंश तथा तुला और कन्या के अंश शुभ हैं। इस प्रकार लग्नगत नवमांश होने पर व्रत बंध उत्तम बताया गया है। तीसरे, छठे और 11वें स्थान में पाप ग्रह हो, छठा, 8वां और 12वां स्थान शुभ ग्रह से खाली हो और चंद्रमा छठे, 8वें लग्न तथा 12वें स्थान में ना हो तो उपनयन शुभ होता है। चंद्रमा अपने उच्च स्थान में होकर भी यदि व्रती पुरुष के व्रत बंध मुहूर्त संबंधी लग्न में स्थित हो तो वह उस बालक को निर्धन और क्षय का रोगी बना देता है। यदि सूर्य केंद्र स्थान में प्रकाशित हो तो यज्ञोपवीत लेने वाले बालकों के पिता का नाश हो जाता है। 5 दोषों से रहित लग्न उपनयन में शुभदायक होते हैं। वसंत ऋतु के सिवा और कभी कृष्ण पक्ष में, गलग्रह में, अन्न अध्याय के दिन, भाद्रा में तथा षष्ठी को बालक का उपनयन संस्कार नहीं होना चाहिए। त्रयोदशी से लेकर 4, सप्तमी से लेकर 3 दिन और चतुर्थी, ये 8 गलग्रह अशुभ कहे गए हैं। शुरिका बंधन कर्म। अब मैं क्षत्रियों के लिए शुरिका बंधन कर्म का वर्णन करूँगा जो विवाह के पहले संपन्न होता है। विवाह के लिए कहे हुए मासों में शुक्र पक्ष में, जबकि बृहस्पति, शुक्र और मंगल अस्त ना हो, चंद्रमा और तारा का बल प्राप्त हो, उस समय मुंजी बंधन के लिए बताई गई तिथियों में मंगलवार को छोड़कर शेष सभी दिनों में ये कर्म किया जाता है। कर्ता काल लग्नगत नवमांश यदि अष्टम उदय से रहित ना हो, अष्टम शुद्ध हो, चंद्रमा छठे, आठवें और बारहवें में ना होकर लग्न में स्थित हो, शुभ ग्रह दूसरे, पांचवें और नवें लग्न चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थानों में हो, पाप ग्रह तीसरे, ग्यारहवें और छठे स्थान में हो, तो देवताओं और पितरों की पूजा करके शुरिका बंधन कर्म करना चाहिए। पहले देवताओं के समीप शुरिका कटार की भली भांति पूजा करें, तत्पश्चात शुभ लक्षणों से युक्त उस शुरिका को उत्तम लगन में अपनी कटी में बांधे। शुरिका की लंबाई के आधे मध्य भाग पर जो विस्तारवान हो उसे शुरिका के विभाग करें, वे छेद खंड विभाग क्रम से ध्वज आदि आय कहलाते हैं। उनकी 8 संज्ञाएं हैं, ध्वज, धूम्र, सिंह, श्राव, वृष, गर्धभ, कच और धर्डक्ष। ध्वज नामक आय में शत्रु का नाश होता है, धूम्राय में घात होता है, सिंह नामक आय में जय, श्वा कुत्ता नामक आय में रोग, वृष आय में धन लाभ, गधर्भ आय में अत्यंत दुख की प्राप्ति, गज आय में अत्यंत प्रसन्नता और धडक्ष नामक आय में धन का नाश होता है। खड़ग और छुरी के माप को अपने अंगुल से गिने, माप के अंगुलों में से 11 से अधिक हो तो 11 घटा दें, शेष अंगुल के क्रमशः फल इस प्रकार हैं, पुत्र लाभ, शत्रुवाद, स्त्री लाभ, शुभ आगमन, शुभ गमन, अर्थानि, अर्थवृद्धि, प्रीति, सिद्धि, जय और स्तुति। छुरी या तलवार में यदि ध्वज अथवा वृष आय विभाग के पूर्व भाग में नष्ट भंग हो तथा सिंह और गज आय के मध्य भाग में तथा कुकुर और काक आय के अंतिम भाग में एवं धूम्र और गर्धभ आय के अंतिम भाग में नष्ट हो जाए तो शुभ नहीं होता, अतः ऐसे छुरी या तलवार का परित्याग कर देना चाहिए। ये बात अर्थ सिद्ध होती है। समावर्तन। उत्तरायण में जब गुरु और शुक्र दोनों उदित हों, चित्रा, उत्तर फागणी, उत्तर आषाढ़, उत्तर भाद्रपद, पुनर्वसु, पुख्य, देवती, श्रवण, अनुराधा, रोहिणी ये नक्षत्र हों तथा रवि, सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार में से कोई वार हो तो इन्हीं रवि आदि 5 ग्रहों की राशि लगन और नवमांश में प्रतिपदा, पर्व, रिक्ता, अमावस्या तथा सप्तमी से 3 तिथि, इन सब तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में गुरुकुल से अध्ययन समाप्त करके घर को लौटने वाले जितेंद्रिय द्विज कुमार का समवर्तन संस्कार, मुंडन, हवन आदि करना चाहिए। विवाह कथन। सब आश्रमों में ये गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है, उसमें भी जब सुशीला धर्मपत्नी प्राप्त हो तभी सुख होता है। स्त्री को सुशीलता की प्राप्ति तभी होती है जब विवाह कालिक लगन शुभ हो। इसलिए मैं साक्षात ब्रह्मा जी द्वारा कथित लगन शुद्धि को विचार करके कहता हूं, प्रथमतः कन्यादान करने वाले को चाहिए कि वे किसी शुभ दिन को अपनी अंजलि में पान, फूल, फल और द्रव्य आदि लेकर ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, प्रसन्नचित तथा सुखपूर्वक बैठे हुए विद्वान ब्राह्मणों के समीप जाए और उन्हें देवता के समान मानकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अपनी कन्या के विवाह लगन के विषय में पूछे। और ज्योतिषी को चाहिए कि उस समय लगन और ग्रह स्पष्ट करके देखे। यदि प्रश्न लगन में पाप ग्रह हो या लगन से सप्तम भाव में मंगल हो तो जिसके लिए प्रश्न किया गया है उस कन्या और वर को 8 वर्ष के भीतर ही घातक कारिष्ठ प्राप्त होता है। यदि लगन में चंद्रमा और उससे सप्तम भाव में मंगल हो तो 8 वर्ष की अवधि ही उस कन्या के पति को घातक कष्ट प्राप्त होगा। ऐसा समझें, यदि लगन से पंचम भाव में पाप ग्रह हो और वह नीच राशि में पाप ग्रह से देखा जाता हो तो वह कन्या उल्टा स्वभाव वाली तथा मृत वत्सा होती है, इसमें संशय नहीं है। यदि प्रश्न लगन से 3, 5, 7, 11 और 10वें भाव में चंद्रमा हो तथा उस पर गुरु की दृष्टि हो तो समझना चाहिए कि उस कन्या को शीघ्र पति की प्राप्ति होगी। यदि प्रश्न लगन में तुला, वृष या कर्क राशि हो तथा वह शुक्र और चंद्रमा से युक्त हो तो विवाह के विषय में प्रश्न करने पर वर के लिए कन्या लाभ होता है। अथवा सम राशि लगन हो, उसमें सम राशि का ही दृष्टिकान हो और सम राशि का न मांश तथा उस पर चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि हो तो वर को पत्नी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यदि प्रश्न लगन में पुरुष राशि और पुरुष राशि का न मांश हो तथा उस पर पुरुष ग्रह रवि, मंगल और गुरु की दृष्टि हो तो जिनके लिए प्रश्न किया गया है उन कन्याओं को पति की प्राप्ति होती है। यदि प्रश्न समय में कृष्ण पक्ष हो और चंद्रमा सम राशि में होकर लगन से 6 या 8वें भाव में पाप ग्रह से देखा जाता हो तो निकट भविष्य में विवाह संबंध नहीं हो पाता है। यदि प्रश्न काल में शुभ निमित्त और शुभ शकुन देखने सुनने में आवे तो वर कन्या के लिए शुभ होता है तथा यदि निमित्त एवं शकुन आदि अशुभ हों तो अशुभ फल होता है। कन्या वरण, पंचांग अर्थात तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इससे शुद्ध दिन में यदि वर और कन्या के चंद्र बल तथा तारा बल प्राप्त हों तो विवाह के लिए विहित नक्षत्र या उनके मुहूर्त में वर को चाहिए कि अपने कुल के श्रेष्ठ जनों के साथ गीत वाद्य की ध्वनि और ब्राह्मणों के आशीर्वचन, शांति मंत्र पाठ आदि से युक्त होकर विविध आभूषण, शुभ वस्त्र, फूल, फल, पान, अक्षत, चंदन और सुगंध आदि लेकर कन्या के घर में जाए और विनीत भाव से कन्या का वरण करें। कन्या का वरण वर के बड़े भाई अथवा गुरुजन को करना चाहिए। उसके बाद कन्या का पिता प्रसन्नचित होकर अभीष्ट वर को कन्या दान करे। कन्या के पिता को चाहिए कि अपनी कन्या से श्रेष्ठ कुल, शील, व्यस, रूप, धन और विद्या से युक्त वर को वर के व्यस से छोटी रूपवती अपनी कन्या दे। कन्यादान से पूर्व सब गुणों की आश्रयभूता तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी, दिव्य गंधमाला और वस्त्र से शोभित, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त तथा सब आभूषणों से मंडित, अमूल्य मणिमालाओं से 100 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई, शस्त्रों दिव्य सहेलियों से सेविता, सर्वगुण संपन्ना शची इंद्राणी देवी की पूजा करके उनसे प्रार्थना करे कि हे देवी, हे इंद्राणी, हे देवेंद्र प्रिय भामनी, आपको मेरा नमस्कार है। देवी इस विवाह में अपना सौभाग्य, आरोग्य और पुत्र प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके पूजा के बाद विधान पूर्वक ऊपर कहे हुए गुण युक्त वर के लिए अपनी कुमारी कन्या का दान करें। कन्या के जन्म समय से सम वर्षों में और वर के जन्म समय से विषम वर्षों में होने वाला विवाह उन दोनों के प्रेम और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। इससे विपरीत कन्या के विषम और वर के सम वर्ष में विवाह वर कन्या दोनों के लिए घातक होता है। विवाहित मास माघ, फागुन, वैशाख और ज्येष्ठ, ये 4 मास विवाह में श्रेष्ठ तथा कार्तिक और मार्गशीर्ष ये 2 मास मध्यम है। अन्य मास निंदित हैं। सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करे तब से 10 नक्षत्र तक अर्थात आद्रा से स्वाति तक के नक्षत्रों में जब तक सूर्य रहे तब तक विवाह देवता की प्रतिष्ठा और उपनयन नहीं करने चाहिए। बृहस्पति और शुक्र जब अस्त हों, बाल अथवा वृद्ध हों तथा केवल बृहस्पति सिंह राशियां उसके नवमांश में हों उस समय भी ऊपर कहे हुए शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। गुरु तथा शुक्र के बाल्य और वृद्धत्व शुक्र जब पश्चिम में उदय होता है तो 10 दिन और पूर्व में उदय होता है तो 3 दिन तक बालक रहता है, तथा जब पश्चिम में अस्त होने को रहता है तो अस्त से 5 दिन पहले और पूर्व में अस्त होने से 15 दिन पहले वृद्ध हो जाता है। गुरु उदय के बाद 15 दिन बालक और अस्त से पहले 15 दिन वृद्ध रहता है। जब तक भगवान ऋषिकेश शयन अवस्था में हों तब तक भगवान जी के उत्सव, उत्थान या जन्मदिन में भी अन्य मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। पहले गर्भ के पुत्र और कन्या के जन्म मास, जन्म नक्षत्र और जन्मतिथि वार में भी वाह नहीं करना चाहिए। आध्या गर्भ की कन्या और आध्या गर्भ के वर का परस्पर विवाह नहीं कराना चाहिए, तथा वर कन्या में कोई एक ही ज्येष्ठ आद्य गर्भ का हो तो ज्येष्ठ मास में विवाह श्रेष्ठ है। यदि दोनों ज्येष्ठ हों तो ज्येष्ठ मास में विवाह अरिष्ट अनिष्ट कारक कहा गया है। विवाह में वर्ज्य, भूकंप आदि उत्पात तथा सर्वग्रास सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो उसके बाद 7 दिन तक का समय शुभ नहीं है। यदि खंड ग्रहण हो तो उसके बाद 3 दिन शुभ होते हैं। 3 दिन का स्पर्श करने वाली वृद्धि तिथि, क्षय तिथि तथा ग्रस्त अस्त ग्रहण लगे चंद्र सूर्य का अस्त हो तो पूर्व के 3 दिन अच्छे नहीं हैं। यदि ग्रहण लगे हुए सूर्य चंद्र का उदय हो तो बाद के 3 दिन शुभ होते हैं। संध्या समय में ग्रहण हो तो पहले और बाद के भी 3-3 दिन अनिष्ट कारक हैं। तथा मध्य रात्रि में ग्रहण हो तो 7 दिन, 3 पहले के 3 बाद के और 1 ग्रहण वाला दिन शुभ होते हैं। मास के अंतिम दिन रिक्ता अष्टमी व्यतिपात और वैधृति योग संपूर्ण तथा परिघ योग का पूर्वार्थ ये विवाह में वर्जित है। विहित नक्षत्र रेवती रोहिणी तीनों उत्तरा अनुराधा स्वाति मृक्षरा हस्त मघा और मूल, ये 11 नक्षत्र वेद रहित हों तो इन्हीं में स्त्री का शुभ विवाह कहा गया है। विवाह में वर को सूर्य का और कन्या को बृहस्पति का बल अवश्य प्राप्त होना चाहिए। यदि ये दोनों अनिष्ट कारक हैं तो यत्नपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। गोचर वेद और अष्टव वर्ग संबंधी बल उत्तरोत्तर अधिक है, इसलिए गोचर बल स्थूल साधारण माना गया है, अर्थात ग्रहों का अष्टक वर्ग बल ग्रहण करना चाहिए। प्रथम तो वर कन्या के चंद्र बल और तारा बल देखने चाहिए, उनके बाद पंचांग तिथि वार आदि के बल देखें। तिथि में 1 वार में 2, 1 वार में 2, नक्षत्र में 3, योग में 4 और कर्ण में 5 गुने बल होते हैं। इन सब की अपेक्षा मुहूर्त बली होता है। मुहूर्त से भी लगन, लगन से भी होरा, होरा से दृष्कान, दृष्कान से नवमांश, नवमांश से भी द्वादशांश तथा उससे भी त्रिशांश बली होता है, इसलिए इन सब के बल देखने चाहिए। विवाह में शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट होने पर सब राशि ग्रस्त है। चंद्रमा, सूर्य, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र आदि 5 ग्रह जिस राशि के इष्ट हों वह लगन शुभप्रद होता है। यदि 4 ग्रह भी बली हों तो भी उन्हें शुभप्रद ही समझना चाहिए। जामित्र अर्थात लगन से सप्तम स्थान, शुद्ध ग्रह वर्जित हो तथा लगन 21 दोषों से रहित हो तो उस विवाह में ग्रहण करना चाहिए। अब मैं उन 21 दोषों के नाम स्वरूप और फल का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। विवाह के 21 दोष, पंचांग शुद्धि का ना होना, ये प्रथम दोष। उदय अस्त की शुद्धि का ना होना, उस दिन सूर्य की संक्रांति का होना, पाप ग्रह का षडवर्ग में रहना, लगन से 6ठे भाव में शुक्र की स्थिति होना, अष्टम में मंगल का रहना, गडांत होना, कर्तृयोग 12वें, 6ठे और 8वें चंद्रमा का होना तथा चंद्रमा के साथ किसी अन्य ग्रह का होना, वर कन्या की जन्म राशि से अष्टम राशि लगन हो या दैनिक चंद्र राशि हो, विषघटी, 2 मुहूर्त, वार दोष, खारजूर, नक्षत्र 1 चरण, ग्रहण और उत्पात के नक्षत्र, पाप ग्रह से विद्ध नक्षत्र, पाप से युक्त नक्षत्र, पाप ग्रह का नवमांश, महापात और वैधृति। विवाह में ये 21 दोष कहे गए हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण इन पांचों का मेल पंचांग कहलाता है। उनकी शुद्धि पंचांग शुद्धि कहलाती है। जिस दिन पंचांग के दोष हों उस दिन युवा लग्न बनाना निरर्थक है। इस प्रकार का लग्न यदि पांच इष्ट ग्रहों से युक्त हो तो भी उसको विष मिश्रित दूध के समान त्याग देना चाहिए। लग्न या उसके नवमांश अपने अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट ना हो, अर्थात परस्पर लग्नेश से नवमांश और नवमांश पति से लग्नेश युक्त या दृष्ट ना हो, अथवा अपने स्वामी के शुभ ग्रह मित्र से युक्त या दृष्ट ना हो, तो वर के लिए घातक होते हैं। इसी प्रकार लगन से सप्तम और उनके नवमांश में भी ये दोनों यदि अपने अपने स्वामी से अथवा परस्पर युक्त या दृष्ट ना हो, या अपने अपने स्वामी के शुभ मित्र से युक्त या दृष्ट ना हो, तो इस दशा में विवाह होने पर वधु के लिए घातक होता है। सूर्य की संक्रांति के समय से पूर्व और पश्चात 16-16 घड़ी युवा आदि शुभ कार्यों में त्याज्य हैं। लगन का षडवर्ग राशि होरा दृष्कान नवमांश दशांश तथा त्रिशांश शुभ हो तो युवा देव प्रतिष्ठा आदि कार्यों में श्रेष्ठ माना गया है। लगन से छठे स्थान में शुक्र हो तो वह भृगु परिपष्ट नामक दोष कहलाता है। उच्चस्थ और शुभ ग्रह से युक्त होने पर भी उस लगन को सदा त्याग देना चाहिए। लगन से अष्टम स्थान में मंगल हो तो ये भौम महादोष कहलाता है। यदि मंगल उच्च में हो और तीन शुभ ग्रह लगन में हो तो इस लगन का त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात ऐसी स्थिति में अष्टम मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। गंडांत दोष, पूर्णा 5-10 परना तिथि के अंत और नंदा 1-6-11 तिथियों की आदि की संधि में दो घड़ी तिथि गंडांत दोष कहलाता है। ये जन्म यात्रा उपनयन और विवाह शुभ कार्यों में घातक कहा गया है। कर्क लगन के अंत और सिंह राशि सिंह लगन के आदि की संधि में, वृश्चिक और धनु की संधि में तथा मीन और मेष लगन की संधि में आधा घड़ी लगन गंडांत कहलाता है। ये भी घातक होता है। आश्लेषा के अंत का चतुर्थ चरण और मघा का प्रथम चरण तथा ज्येष्ठा के अंत की 16 घड़ी और मूल का प्रथम चरण एवं रेती नक्षत्र के अंत की 11 घड़ी और अश्विनी मास अश्विनी का प्रथम चरण, इस प्रकार इन दो दो नक्षत्रों की संधि का काल नक्षत्र गंडांत कहलाता है। ये तीनों प्रकार के गंडांत महाक्रूर होते हैं। कर्तरी दोष, लगन से 12वें मार्गी और द्वितीय में वक्री दोनों पाप ग्रह हों तो लगन में आगे पीछे दोनों ओर से जाने के कारण यह कर्तरी दोष कहलाता है। इसमें विवाह होने से यह कर्तरी दोष वर वधु दोनों के गले पर छुरी चलाने वाला, उनका अनिष्ट करने वाला होता है। ऐसे कर्तरी दोष से युक्त लगन का प्रत्याग कर देना चाहिए। लगन दोष, यदि लगन से 6ठे 8ठवें तथा 12वें में चंद्रमा हो तो ये लगन दोष कहलाता है। ऐसा लगन शुभ ग्रहों तथा अन्य संपूर्ण गुणों से युक्त होने पर भी दोष युक्त होता है। वह लगन बृहस्पति और शुक्र से युक्त हो तथा चंद्रमा उच्च नीच मित्र या शत्रु राशि में कहीं भी हो तो भी यत्न पूर्वक त्याग देने योग्य है, क्योंकि ये सब गुणों से युक्त होने पर भी वर वधु के लिए घातक कहा गया है। संग्रह दोष, चंद्रमा आदि किसी ग्रह से युक्त हो तो संग्रह नामक दोष होता है। इस दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। चंद्रमा यदि सूर्य से युक्त हो तो दृढ़ता, मंगल से युक्त हो तो घात अथवा रोग, बुध से युक्त हो तो अनपत्यता अर्थात संतान हानि, गुरु से युक्त हो तो दुर्भाग्य, शुक्र से युक्त हो तो पति पत्नी में शत्रुता, शनि से युक्त हो तो प्रव्रज्या घर का त्याग, राहु से युक्त हो तो सर्वस्व हानि और केतु से युक्त हो तो कष्ट और दृढ़ता होती है। पाप ग्रह की निंदा और शुभ ग्रहों की प्रशंसा। इस प्रकार संग्रह दोष में चंद्रमा यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो वर वधु दोनों के लिए घातक होता है। यदि वह शुभ ग्रहों से युक्त हो तो उस स्थिति में यदि उच्च या मित्र की राशि में चंद्रमा हो तो लगन दोष युक्त रहने पर भी वर वधु के लिए कल्याणकारी होता है, परंतु चंद्रमा सर्वोच्च में या स्व राशि में अथवा मित्र की राशि में रहने पर भी यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो वर वधु दोनों के लिए घातक होता है। अष्टम राशि लगन दोष, वर या वधु के जन्म लगन से अथवा उसकी जन्म राशि से अष्टम राशि व लगन में पड़े तो ये दोष भी वर और वधु के लिए घातक होता है। वह राशि या वह लगन शुभ ग्रह से युक्त हो तो उस लगन को उस नवमास से युक्त लगन को अथवा उसके स्वामी को यत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए। द्वादश राशि दो योग दोष वर वधु के जन्म लगन या जन्म राशि से द्वादश राशि यदि विवाह लगन में पड़े तो वर वधु के धन की हानि होती है, इसलिए उस लगन को उसके नवमांश और उसके स्वामी को भी त्याग देना चाहिए। जन्म लगन और जन्म राशि की प्रशंसा। जन्म राशि और जन्म लगन का उदय विवाह में शुभ होता है तथा दोनों के उपचय 3, 6, 10, 11 स्थान यदि विवाह लगन में हो तो अत्यंत शुभप्रद होते हैं। विषखटी ध्रुवांक अश्विनी का ध्रुवांक 50, भरणी का 24, कृतिकी का 30, रोहिणी का 54, मृगशिरा का 13, आद्रा का 21, पुनर्वसु का 30, पुख्य का 20, अश्लेषा का 32, मघा का 30, पूर्व फाग्नि का 20, उत्तर फाग्नि का 18, हस्त का 21, चित्रा का 20, स्वाति का 14, विशाखा का 14, अनुराधा का 10, ज्येष्ठा का 14, मूल का 56, पूर्वाषाढ़ का 24, उत्तराषाढ़ का 20, श्रावण का 10, धनिष्ठा का 10, शतविशा का 18, पूर्व भाद्रपद का 16, उत्तर भाद्रपद का 24 और रेवती का ध्रुवंक 30 है। इन अश्विनी आदि नक्षत्रों के अपने अपने ध्रुवंक तुल्य घड़ी के बाद 4 घड़ी तक विष घटी होती है। विवाह आदि शुभ कार्यों में विष घटिकाओं का त्याग करना चाहिए। रवि आदि वारों में जो मुहूर्त निंदित कहा गया है वह यदि अन्य लाख गुणों से युक्त हो तो भी विवाह आदि शुभ कार्यों में वर्जनीय है। रवि आदि दिनों में जो जो वार दोष कहे गए हैं वे अन्य सब गुणों से युक्त हों तो भी शुभ कार्य के वर्जनीय हैं। नक्षत्र के जिस चरण में पूर्वोक्त एकार्गल दोष हो उस चरण नवमान से युक्त हो जो लगन हो उसमें यदि गुरु शुक्र का योग हो तो भी विषयुक्त दूत के समान उसको त्याग देना चाहिए। ग्रहण तथा उत्पाद से दूषित नक्षत्र को 3 ऋतु 6 मास तक शुभ कार्य में छोड़ देना चाहिए। जब चंद्रमा उस नक्षत्र को भोग कर छोड़ दे तो वह नक्षत्र जली हुई लकड़ी के समान निष्फल हो जाता है अर्थात दोषकारक नहीं रह जाता। शुभ कार्यों में ग्रह से विद्ध और पाप ग्रह से युक्त संपूर्ण नक्षत्र को मद्रा मिश्रित पंचगव्य के समान त्याग देना चाहिए। परंतु यदि नक्षत्र शुभ ग्रह से विद्ध हो तो उसका विद्ध चरण मात्र त्याज्य है, संपूर्ण नक्षत्र नहीं। किंतु पाप ग्रह से विद्ध नक्षत्र शुभ कार्य में संपूर्ण रूप से त्याग देने योग्य है। विहित नवमांश वृष तुला मिथुन कन्या और धनु का उत्तरार्ध तथा इन राशियों के नवमांश युवा लगन में शुभप्रद है। किसी भी लगन में अंतिम नवमांश यदि वर्ग उत्तम हो तभी उसे शुभप्रद समझना चाहिए, अन्यथा विवाह लगन का अंतिम नवमांश 26 अंश 40 कला के बाद अशुभ होता है। यहाँ अन्य नवमांश नहीं ग्रहण करने चाहिए क्योंकि वे कुन्वांश कहलाते हैं। लगन में कुन्वांश हो तो अन्य सब गुणों से युक्त होने पर भी वह त्याज्य है। जिस दिन महापात सूर्य चंद्रमा का क्रांति साम्य हो वह दिन भी शुभ कार्य में छोड़ देने चाहिए योग्य है क्योंकि वह अन्य सब गुणों से युक्त होने पर भी वर वधु के लिए घातक होते हैं। इन दोषों से भिन्न विद्युत निहार कोहरा और वृष्टि आदि दोष जिनका अभी वर्णन नहीं किया गया है सर्प दोष कहलाते हैं। लघु दोष विद्युत निहार वृष्टि प्रति सूर्य दो सूर्य का सा दिखना परिवेश घेरा इंद्रधनुष घन गर्जन लता उपग्रह पात मास्थग्ध तिथि दग्ध अंध बधिर तथा पंगु इन राशियों के लगन एवं छोटे छोटे और भी अनेक दोष हैं। अब उनकी व्यवस्था का प्रतिपादन किया जाता है। विद्युत बिजली निहार कोहरा या पाला वृष्टि वर्षा ये यदि असमय में हों तभी दोष समझे जाते हैं। यदि समय पर हों जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़े वर्षा ऋतु में वर्षा हो तथा सघन मेघ में बिजली चमके तो सब शुभ ही समझे जाते हैं। यदि बृहस्पति शुक्र अथवा बुद्ध इनमें से एक भी केंद्र में हो तो इन सब दोषों को नष्ट कर देते हैं, इसमें संशय नहीं है। पंचशलाका वैद्य, पांच रेखाएं पड़ी और पांच रेखाएं खड़ी खींचकर दो दो रेखाएं कोनों में खींचने बनाने से पंचशलाका चक्र बनता है। इस चक्र के ईशान कोण वाली दूसरी रेखा में कृतिका को लिखकर आगे प्रदक्षिण क्रम से रोहिणी आदि अभिजीत सहित संपूर्ण नक्षत्रों का उल्लेख करें। जिस रेखा में ग्रह हो उसी रेखा की दूसरी ओर वाला नक्षत्र विद्ध समझा जाता है। लता दोष, सूर्य आदि तीन ग्रह क्रमशः अपने आश्रित नक्षत्र से आगे और पीछे 12, 22, 3, 7, 6, 5, 8 और 9 दैनिक नक्षत्र को लातों से दूषित करते हैं, इसलिए इनका नाम लता दोष है। पाद दोष, सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे आश्लेषा, मघा, रेवती, चित्रानुराधा, श्रवण तक की जितनी संख्या हो उतनी ही, यदि अश्विनी से दिन नक्षत्र तक गिनने से संख्या हो तो वह नक्षत्र पाद दोष से दूषित समझा जाता है। परिहार, सौराष्ट्र, काठियावाड़ और शालो देश में लता दोष वर्जित है। कलिंग जगन्नाथपुरी से कृष्णा नदी तक के भूभाग, बंग बंगाल, वाहनिक, बलख और कुरुक्षेत्र देश में पाद दोष त्याज्य है। अन्य देशों में ये दोष त्याज्य नहीं है। मास दग्ध तिथि तथा दग्ध लगन, ये मध्य देश प्रयाग से पश्चिम, कुरुक्षेत्र से पूर्व, विंध्य और हिमालय के मध्य में वर्जित है। अन्य देशों में ये दूषित नहीं है। पंगु, अंध, कान, लगन तथा मासों में जो शून्य राशियां कही गई हैं वे गोड़ बंगाल से भुवनेश्वर तक और मालवा देश में त्याज्य हैं, अन्य देशों में निंदित नहीं है। विशेष अधिक दोषों से दुष्ट काल को तो ब्रह्मा जी भी शुभ नहीं बना सकते, इसलिए जिसमें थोड़ा दोष और अधिक गुण हो ऐसा काल ग्रहण करना चाहिए। वेदी और मंडप, इस प्रकार वर वधु के लिए शुभ प्रदुत्तम समय में श्रेष्ठ लगन का निरीक्षण करना चाहिए। तदंतर एक हाथ ऊंची, चार हाथ लंबी और चार हाथ चौड़ी उत्तर दिशा में कुछ नीची वेदी बनाकर सुंदर चिकने चार खंभों का एक मंडप तैयार करें, जिसमें चारों ओर सोपान सीढ़ियां बनाई गई हों। मंडप भी पूर्व निम्न उत्तर में निम्न हो, वह चारों तरफ कदली स्तंभ खड़े हों। वह मंडप शुक आदि पक्षियों के चित्रों से शोभित हो तथा वेदी नाना प्रकार के मांगलिक चित्रयुक्त कलशों से विचित्र शोभा धारण कर रही हो। भांति भांति के वंदन वार तथा अनेक प्रकार के फूलों के श्रृंगार से वह स्थान सजाया गया हो। ऐसे मंडप के बीच बनी हुई वेदी पर जहाँ ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद देते हों, जो पुण्यशीला स्त्रियों तथा दिव्य समारोहों से अत्यंत मनोरम जान पड़ती हो तथा नृत्य वाद्य और मांगलिक गीतों की ध्वनि से जो हृदय को आनंद प्रदान कर रही हो, वर और वधु को विवाह के लिए बिठावें। वर वधु की कुंडली का मिलान, आठ प्रकार के भकूट, नक्षत्र, राशि, राशि स्वामी, योनि तथा वरण आदि सब गुण यदि ऋजु अनुकूल या शुभ हों तो ये पुत्र पौत्र आदि का सुख प्रदान करने वाले होते हैं। वर और कन्या दोनों की राशि और नक्षत्र भिन्न हों तो उन दोनों का विवाह उत्तम होता है। दोनों की राशि भिन्न और नक्षत्र हो तो उनका विवाह मध्यम होता है। यदि दोनों का एक ही नक्षत्र एक ही राशि हो तो उन दोनों का विवाह प्राण संकट उत्पन्न करने वाला होता है। स्त्री दूर दोष, कन्या के नक्षत्र से प्रथम नवम नौ नक्षत्रों के भीतर वर का नक्षत्र हो तो वह यह स्त्री दूर नामक दोष कहलाता है, जो अत्यंत निंदित है। द्वितीय नवक 10 से 18 तक के भीतर हो तो मध्यम कहा गया है। यदि तृतीय नवक 19 से 27 तक के भीतर हो तो उन दोनों का विवाह श्रेष्ठ कहा गया है। गण विचार, पूर्वा फाग्नि, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, उत्तर फाग्नि, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, भरणी और आद्रा ये नक्षत्र मनुष्य गण है। श्रवण, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति, रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुख्य और मृक्षरा ये देवगण है तथा मघा, चित्रा, विशाखा, कृतिका, ज्येष्ठा, घनिष्ठा, सद्विषा, मूल और अश्लेषा ये नक्षत्र राक्षस गण है। यदि वर और कन्या के नक्षत्र किसी एक ही गण में हो तो दोनों में परस्पर सब प्रकार से प्रेम बढ़ता है। यदि एक का मनुष्य गण और दूसरे का देवगण हो तो दोनों में मध्यम प्रेम होता है, और यदि एक का राक्षस गण और दूसरे का देवगण या मनुष्य गण हो तो वर वधु दोनों का मृत्यु तुल्य क्लेश प्राप्त होता है। राशि कूट, वर और कन्या की राशियों को परस्पर गिनने से यदि वे छठी और आठवीं संख्या में पड़ती हों तो दोनों के लिए घातक है। यदि पांचवी और नवी संख्या में हों तो संतान को हानि होती है। यदि दूसरी और बारहवीं संख्या में हों तो वर वधु दोनों निर्धन होते हैं। इससे भिन्न संख्या में हों तो दोनों में परस्पर प्रेम होता है। परिहार, द्विद्वादश दो और बारह और नव पंचक नौ और पांच दोष में यदि दोनों की राशियों का एक ही स्वामी हो अथवा दोनों की राशि स्वामियों में मित्रता हो तो विवाह शुभ कहा गया है, परंतु षड अष्टक छः और आठ में दोनों के स्वामी एक होने पर भी विवाह शुभदायक नहीं होता है। योनिकूट, अश्व गज मेष सर्प सर्प श्वान मार्जार मेष मार्जार मूषक मूषक गौ महिष व्याघ्र महिष व्याघ्र मृग मृग श्वान वानर नकुल नकुल वानर सिंह अश्व सिंह गौ तथा गज, ये क्रमशः अश्विनी से लेकर रेवती तक अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों की योनियां हैं। इनमें श्वान और मृग में, नकुल और सर्प में, मेष और वानर में, सिंह और गज में, गौ और व्याघ्र में, मूषक और मार्जार में तथा महिष और अश्व में परस्पर भारी शत्रुता होती है। वरण कूट, मीन वृश्चिक और कर्क राशि ब्राह्मण वर्ण है। इसके बदल बाद वाले क्रमशः क्षत्रि वैश्य और शूद्र वर्ण है। एक वर्ण के वर और वधु में तो विवाह स्वयं सिद्ध है ही। पुरुष राशि के वर्ण से स्त्री राशि का वर्णहीन हो तो भी विवाह शुभ माना गया है। इससे विपरीत अर्थात पुरुष राशि के वर्ण से स्त्री राशि का वर्ण श्रेष्ठ हो तो अशुभ समझना चाहिए। नाड़ी विचार, चार चरण वाले नक्षत्र अश्विनी भरणी रोहिणी आद्रा पुख्य आश्लेषा मघा पूर्वा फाग्नि हस्त्र स्वाति अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ श्रवण छतभिषा उत्तर भाद्रपद रेवती, इनमें उत्पन्न कन्या के लिए अश्विनी से आरंभ करके रेवती तक तीन पर्वों पर क्रम उत्क्रम से गिनकर नाड़ी समझें। तीन चरण वाले कृतिका पुनर्वसु उत्तर भाग्नि विशाखा उत्तर अषाढ़ और पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों में उत्पन्न कन्या के लिए कृतिका से लेकर भरणी तक क्रम उत्क्रम से चार पूर्वोत्तर गिनकर नाड़ी का ज्ञान प्राप्त करें, और दो चरणों वाले मृगशिरा चित्राधनिष्ठा नक्षत्रों में उत्पन्न कन्या की नाड़ी जानने के लिए मृगशिरा से लेकर रोहिणी तक पांच पर्वों पर क्रम उत्क्रम से गिने। यदि वर और वधु दोनों के नक्षत्र एक पर्व पर पड़े तो वे उनके लिए घातक हैं, और भिन्न पर्वों पर पड़े तो उन्हें शुभ समझना चाहिए। विवाहों के भेद, ऊपर बताए हुए शुभ समय में प्रजापत्य ब्रह्म देव और आर्ष ये चार प्रकार के विवाह करने चाहिए। यही चारों विवाह उपयुक्त फल देने वाले होते हैं। इससे अतिरिक्त जो गंधर्व आसुर पैशाच तथा राक्षस विवाह है वे तो सब समय समान ही फल देने वाले होते हैं। अभिजीत और गोधूली लगन सूर्योदय काल में जो लगन रहता है उससे चतुर्थ लगन का नाम अभिजीत है और सातवां गोधूली लगन कहलाता है। ये दोनों विवाह में पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाले होते हैं। पौर तथा कलिंग देशवासियों के लिए गोधूली लगन प्रधान है और अभिजीत लगन तो सब देशों के लिए मुख्य कहा गया है क्योंकि वह सब दोषों का नाश करने वाला है। अभिजीत प्रशंसा, सूर्य के मध्य आकाश में जाने पर अभिजीत मुहूर्त होता है, वह समस्त दोषों को नष्ट कर देता है, ठीक उसी तरह जैसे त्रिपुरासुर को श्री शिव जी ने नष्ट किया था। पुत्र का विवाह करने के बाद 6 मासों के भीतर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। एक पुत्र या पुत्री का विवाह करने के बाद दूसरे पुत्र का उपनयन भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार एक मंगल कार्य करने के बाद 6 मासों के भीतर दूसरा मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। एक गर्भ से उत्पन्न 2 कन्याओं का विवाह यदि 6 मास के भीतर हो तो निश्चय ही 3 वर्ष के भीतर उनमें से एक विधवा होती है। अपने पुत्र के साथ जिसकी पुत्री का विवाह हो, फिर उसके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना प्रत्युध्वा कहलाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए तथा किसी एक ही वर को अपनी 2 कन्याएं नहीं देनी चाहिए। 2 सहोदर वरों को 2 सहोदरा कन्याएं नहीं देनी चाहिए। 2 सहोदरों का एक दिन एक साथ विवाह या मुंडन नहीं करना चाहिए। गंडांत दोष। पूर्व कथित गंडांत में यदि दिन में बालक का जन्म हो तो वह पिता का, रात्रि में जन्म हो तो माता का, और संध्या या प्रातः काल में जन्म हो तो वह अपने शरीर के लिए घातक होता है। गंड का ये परिणाम अन्यथा नहीं होता। मूल में उत्पन्न होने वाली संतान पुत्र हो या कन्या ससुर के लिए घातक होती है, किंतु मूल के 4th चरण में जन्म लेने वाला बालक ससुर का नाश नहीं करता है तथा आश्लेषा के 1st चरण में जन्म लेने वाला बालक भी पिता का या ससुर का विनाश करने वाला नहीं होता है। ज्येष्ठा के 3rd चरण में उत्पन्न बालक ही ससुर के लिए घातक होता है, कन्या नहीं। किसी प्रकार पूर्व आषाढ़ियां मूल में उत्पन्न कन्या भी माता या पिता का नाश करने वाली नहीं होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न कन्या अपने पति के बड़े भाई के लिए, विशाखा में जन्म लेने वाली कन्या अपने देवर के लिए घातक होती है। वधु प्रवेश। विवाह के दिन से 6, 8, 10 और 7वें दिन में वधु प्रवेश। पति ग्रह में 1st प्रवेश हो तो वह संपत्ति की वृद्धि करने वाला होता है। द्वितीय वर्ष जन्म राशि, जन्म लगन और जन्म दिन छोड़ चुककर अन्य समय में सम्मुख शुक्र रहने पर भी वैवाहिक यात्रा वधु प्रवेश शुभ होती है। देव प्रतिष्ठा। उत्तरायण में बृहस्पति और शुक्र उदित हों तो चित्र को छोड़कर माघ आदि 5 मासों के शुक्ल पक्ष में तथा कृष्ण पक्ष में भी आरंभ से 8 दिन तक सब देवताओं की स्थापना शुभदायक होती है। जिस देवता की जो तिथि उसमें, उस देवता की और 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 तथा पूर्णिमा इन तिथियों में सब देवताओं की स्थापना शुभ होती है। तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, मृगशिरा, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाति, पुख्य, अश्विनी, रोहिणी, शतभिषा, श्रवण, अनुराधा और धनिष्ठा इन नक्षत्रों में तथा मंगलवार को छोड़कर अन्य वारों में देव प्रतिष्ठा करनी चाहिए। स्थापना करने वाले यजमान के लिए सूर्य, तारा और चंद्रमा बलवान हो। उस दिन के पूर्वान्ह में शुभ समय, शुभ लगन और शुभ नवमांश में तथा यजमान की जन्म राशि से 8th राशि को छोड़कर अन्य लग्नों में देवताओं की प्रतिष्ठा शुभदायक होती है। मेष आदि सब राशियां शुभ ग्रह से युक्त या दुष्ट हों तो देव स्थापन के लिए श्रेष्ठ समझी जाती हैं। प्रत्येक कार्य में पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण शुभ होने चाहिए और लगन से 8th भाव भी शुभ अर्थात ग्रह वर्जित होना आवश्यक है। लगन में चंद्रमा, सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि कर्ता के लिए घातक होते हैं। अन्य बुध, गुरु और शुक्र लगन में धन धान्य और सब सुखों को देने वाले होते हैं। द्वितीय भाव में पाप ग्रह अनिष्ट फल देने वाले और शुभ ग्रह धन की वृद्धि करने वाले होते हैं। तृतीय भाव में शुभ और पाप सब ग्रह पुत्र पौत्र आदि सुख को बढ़ाने वाले होते हैं। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह शुभ फल और पाप ग्रह फल देने वाले फल पाप फल को देते हैं। पंचम भाव में पाप ग्रह कष्टदायक और शुभ ग्रह पुत्र आदि सुख देने वाले होते हैं। षष्ठ भाव में शुभ ग्रह शत्रु को बढ़ाने वाले और पाप ग्रह शत्रु के घातक होते हैं। सप्तम भाव में पाप ग्रह रोग कारक और शुभ ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। अष्टम भाव में शुभ ग्रह और पाप ग्रह सभी कर्ता यजमान के लिए घातक होते हैं। नवम भाव में पाप ग्रह हो तो ये धर्म को नष्ट करने वाले होते हैं और शुभ ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। दशम भाव में पाप ग्रह दुखदायक और शुभ ग्रह यश की वृद्धि करने वाले होते हैं। एकादश स्थान में पाप और शुभ सब ग्रह सब प्रकार के लाभकारक ही होते हैं। 12 लगन से द्वादश स्थान में पाप या शुभ सभी ग्रह व्यय खर्च को बढ़ाने वाले होते हैं। प्रतिष्ठा में अन्य विशेषवाद, प्रतिष्ठा करनाने वाले पुरोहित या आचार्य को अर्थ ज्ञानी या ना हो तो यजमान का अनिष्ट होता है। मंत्रों का अशुभ उच्चारण हो तो ऋतिज्ञों यज्ञ कराने वालों का, और कर्म विधिहीन हो तो कर्ता की स्त्री का अनिष्ट होता है। इसलिए नारद, देव प्रतिष्ठा के समान दूसरा शत्रु भी नहीं है। यदि लगन में अधिक गुण हो और थोड़े से दोष हो तो उसमें देवताओं की प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिए। इससे कर्ता यजमान के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि होती है। अब मैं संक्षेप से ग्राम मंदिर तथा गृह आदि के निर्माण की बात बताता हूँ। गृह निर्माण के विषय में ज्ञातव्य बातें। गृह आदि बनाना हो तो पहले गंध, वर्ण, रस और आकृति के द्वारा क्षेत्र भूमि की परीक्षा कर लेनी चाहिए। यदि उस स्थान की मिट्टी में मधु शहद के समान गंध हो तो ब्राह्मण के, पुष्प सदृश गंध हो तो क्षत्रियों के, आम्ल खटाई के समान गंध हो तो वैश्यों के, और मांस की सी गंध आ रही हो तो शूद्रों के बसने योग्य जानना चाहिए। वहाँ की मिट्टी का रंग श्वेत हो तो ब्राह्मणों का, लाल हो तो क्षत्रियों के, पीत हो तो पीला हो तो वैश्यों का, और कृष्ण काला हो तो वह शूद्रों के निवास के योग्य होता है। यदि वहाँ की मिट्टी का स्वाद मधुर हो तो ब्राह्मणों के, कड़ुआ मिर्च के समान हो तो क्षत्रियों के, तिक्त हो तो वैष्णों के, और कषाय कसैला स्वाद हो तो उस स्थान को शूद्रों के निवास करने योग्य समझना चाहिए। ईशान पूर्व और उत्तर दिशा में नीची भूमि सबके लिए अत्यंत वृद्धि देने वाली होती है। अन्य दिशाओं में नीची भूमि सबके लिए हानिकारक होती है। ग्रह भूमि परीक्षा, जिस स्थान में घर बनाना हो वहाँ कोहनी से कनिष्का अंगुली तक के बराबर लंबाई, चौड़ाई और गहराई करके कुंड बनावें, फिर उसे उसी खोदी हुई भूमि से मिट्टी से भर दें। यदि भरने से मिट्टी शेष बच जाए तो उस स्थान में वास करने से संपत्ति की वृद्धि होती है। यदि मिट्टी कम हो जाए तो वहाँ रहने से संपत्ति की हानि होती है। यदि सारी मिट्टी से वह कुंड भर जाए तो मध्यम हल समझना चाहिए, अथवा उसी प्रकार अरत्री के माप का कुंड बनाकर सायंकाल उसको जल से पूरित कर दें और प्रातःकाल देखें। यदि कुंड में जल अवशिष्ट हो तो उस स्थान में वृद्धि होगी। यदि कीचड़, गीली मिट्टी की बची हो तो मध्यम हल है, और यदि कुंड की भूमि में दरार पड़ गई हो तो उस स्थान में वास करने से हानि होगी। इस प्रकार निवास करने योग्य स्थान की भली भांति परीक्षा करके उक्त लक्षण युक्त भूमि में दिशाओं का ज्ञान करने के लिए समतल भूमि में गोल रेखा बनावें। वृत्त के मध्य भाग में द्वादशांगुल शंकु 12 विभाग या पर्व से युक्त एक सीधी लकड़ी की स्थापना करें और दिक् साधन विधि से दिशाओं का ज्ञान करें। फिर कर्ता के नाम के अनुसार षड वर्ग शुद्ध क्षेत्रफल वास्तु भूमि की लंबाई चौड़ाई का गुणनफल ठीक करके अभीष्ट लंबाई चौड़ाई के बराबर दिशा साधित रेखा अनुसार चतुर्भुज बनावें। उस चतुर्भुज रेखा मार्ग पर सुंदर प्रकार चार दीवारी बनावें। लंबाई और चौड़ाई में पूर्व आदि चारों दिशाओं में 8-8 द्वार के भाग होते हैं, पर दक्षिण क्रम से उसके निमांकित फल हैं। जैसे पूर्व भाग में उत्तर से दक्षिण तक हानि, निर्धनता, धन लाभ, राज सम्मान, बहुत धन, अति चोरी, अति क्रोध, भय, ये क्रमशः 8 फलों के द्वारों के फल हैं। दक्षिण दिशा में क्रमशः मारण, बंधन, भय, धन लाभ, धन वृद्धि, निर्भयता, व्याधि भय तथा निर्बलता, ये पूर्व से पश्चिम तक के 8 द्वारों के फल हैं। पश्चिम दिशा में क्रमशः पुत्रहानि, शत्रुवृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति, धन लाभ, सौभाग्य, आंत दुर्भाग्य, दुख तथा शोक, ये दक्षिण से उत्तर तक के 8 द्वारों के फल हैं। इसी प्रकार उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व तक स्त्री हानि, निर्बलता हानि, धान्य लाभ, धन आगम, संपत्ति वृद्धि, भय तथा रोग, ये क्रमशः 8 द्वारों के फल हैं। इस तरह पूर्व और पूर्व आदि दिशाओं के ग्रह आदि में भी द्वार और उसके फल समझने चाहिए। द्वार का जितना विस्तार चौड़ाई हो उससे दुगनी ऊंचाई की वाड़े बनानी चाहिए। उन्हें घर में चार दीवारी के दक्षिण या पश्चिम भाग में लगावें। चार दीवारी के भीतर जितनी भूमि हो उसके 81 पद समान खंड बनावें। उनके बीच के 9 खंडों में ब्रह्मा का स्थान समझें। ये गृह निर्माण में अत्यंत निंदित है। चार दीवारी से मिले हुए जो चारों ओर के 32 भाग हैं वे पिशाच अंश कहलाते हैं। उनमें घर बनाना दुख शोक और भय देने वाला होता है। शेष अंशों पदों में घर बनाए जाएं तो पुत्र पौत्र धन की वृद्धि करने वाले होते हैं। वास्तु भूमि की दिशा विदिशाओं को रेखा वास्तु की शिरा कहलाती है। एम ब्रह्म भाग पिशाच भाग तथा सिर का जहाँ जहाँ योग हो वहाँ वहाँ वास्तु की मर्म संधि समझनी चाहिए। वह मर्म संधि ग्रह आरंभ तथा ग्रह प्रवेश में निष्ठ कारक समझी जाती है। ग्रह आरंभ में प्रशस्त मास मार्ग शीर्ष फागुन वैशाख माघ श्रवण और कार्तिक ये मास ग्रह आरंभ में पुत्र आरोग्य और धन देने वाले होते हैं। दिशाओं में वर्ग और वर्गेश पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः आकार आदि 8 वर्ग होते हैं। इन दिशा वर्गों के क्रमशः गरुड़ मार्जार सिंह श्वान सर्प मूषक गज और शशक खरगोश ये योनियाँ होती हैं। इन योनियों योनि वर्गों में अपने 5वें वर्ग वाले परस्पर शत्रु होते हैं। जिस ग्राम में या जिस दिशा में घर बनाना हो वह साध्य तथा घर बनाने वाला साधक कर्ता और भर्ता आदि कहलाता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। साध्य ग्राम की वर्ग संख्या को लिखकर उसके पीछे साधक की वर्ग संख्या लिखें उसमें 8 का भाग देकर जो शेष बचे वह साधक का धन होता है। इसके विपरीत विधि से अर्थात साधक की वर्ग संख्या के बाएं भाग में साध्य की वर्ग संख्या रखकर जो संख्या बने उसमें 8 से भाग देकर शेष साधक का ऋण होता है। इस प्रकार ऋण की संख्या अल्प और धन संख्या अधिक हो तो शुभ माने जाते हैं। उस ग्राम या उस दिशा में बनाया हुआ घर रहने योग्य है ऐसा समझे। इसी प्रकार साधक के समुद्र साध्य के नक्षत्र तक गिनकर जो संख्या हो उनको 4 से गुणा करके गुणनफल में 7 से भाग दे तो शेष साधक का धन होता है। वास्तु भूमि तथा घर के धन ऋण आय नक्षत्रवार और अंश के ज्ञान का साधन। वास्तु भूमि या घर की चौड़ाई को लंबाई से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। उस पद को 6 स्थानों में रख कर क्रमशः 8, 3, 9, 8, 9, 6 से गुणा करें और गुणनफल में क्रमशः 12, 8, 8, 27, 7, 9 से भाग दे फिर जो शेष बचे वे क्रमशः धन ऋण आय नक्षत्रवार तथा अंश होते हैं। धन अधिक हो तो वह घर शुभ होता है। यदि ऋण अधिक हो तो शुभ होता है तथा विषम आय सुख और सम 2, 4, 6, 8 आय अशुभ होता है। घर का जो नक्षत्र हो वहाँ से अपने नाम के नक्षत्र तक गिनकर जो संख्या हो उसमें 9 से भाग दे फिर यदि शेष तारा 3 बजे तो धन का नाश होता है, 5 बजे तो यश की हानि होती है और 7 बजे तो ग्रहकर्ता का ही मरण होता है। घर की राशि और अपनी राशि गिनने पर परस्पर 2-12 हो तो धन हानि होती है, 9-5 हो तो पुत्र की हानि होती है और 6-8 हो तो अरिष्ट होता है। अब संख्या हो तो अन्य संख्या हो तो शुभ समझना चाहिए। सूर्य और मंगल के वार तथा अंश हो तो उसे घर में अग्नि भी होता है, अन्य वार अंश हो तो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की वृद्धि होती है। वास्तु पुरुष की स्थिति भादों आदि 3 मासों में क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं की ओर मस्तक करके बाई करवट से सोए हुए महासर्व स्वरूप चर नामक वास्तु पुरुष पर दक्षिण क्रम से विचरण करते रहते हैं। जिस समय जिस दिशा में वास्तु पुरुष का मस्तक हो उस समय उसी दिशा में घर का दरवाजा बनाना चाहिए। मुख से विपरीत दिशा में घर का दरवाजा बनाने से रोग शोक और भय उत्पन्न होते हैं, किंतु यदि घर में चारों दिशाओं में द्वार हो तो ये दोष नहीं होता। गृह आरंभ काल में नींव के भीतर हाथ भर के गड्ढे में स्थापित करने के लिए सोना पवित्र स्थान की रेणु, धूलि, धान्य और सेवार आदि ईंट घर के भीतर संग्रह करके रखें। घर की जितनी लंबाई हो उसके मध्य भाग में वास्तु पुरुष की नाभि रहती है, उसके तीन अंगुल नीचे वास्तु पुरुष की पुच्छ भाग की ओर कुक्षी रहती है, उसमें शंकु का न्यास करने से पुत्र आदि की वृद्धि होती है। शंकु ग्रामान खादर खैर अर्जुन शाल कचनार रक्तचंदन पलाश रक्तशाल विशाल आदि वृक्षों से किसी की लकड़ी से शंकु बनता है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए क्रमशः 24, 23, 20 और 16 अंगुल के शंकु होने चाहिए। उस शंकु के बराबर बराबर तीन भाग करके ऊपर वाले भाग में चतुष्कोण, मध्य वाले भाग में अष्टकोण और नीच वाले तृतीय भाग में बिना कोण का गोलाकार उसका स्वरूप होना उचित है। इस प्रकार उत्तम लक्षणों से युक्त कोमल और छेद रहित शंकु शुभ दिन में बनावें। उसको षडवर्ग द्वारा शुद्ध सूत्र से सूत्रित भूमि अर्थात गृह क्षेत्र में मृदु, ध्रुव, शिप्र संज्ञक नक्षत्रों में अमावस्या और रिक्ता को छोड़कर अन्य तिथियों में रविवार, मंगलवार तथा चर लगन को छोड़कर अन्य वारों और अन्य स्थिर या द्विसभायु लग्नों में जब पाप ग्रह लग्न ना हो, अष्टम स्थान शुद्ध ग्रह रहित हो, शुभ राशि लग्न हो और उसमें शुभ नवमांश हो, उस लग्न में शुभ ग्रह का संयोग या दृष्टि हो, ऐसे समय संलग्न में ब्राह्मणों द्वारा पुण्यवाचन कराते हुए मांगलिक वाद्य और सौभाग्यवती स्त्रियों के मंगल गीत आदि के साथ मुहूर्त बताने वाले देवज्ञ ज्योतिष के विद्वान ब्राह्मण के पूजन सत्कार पूर्वक कुक्षी स्थान में शंकु की स्थापना करें। लगन से केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह तथा 3, 6, 11 में पाप ग्रह और चंद्रमा हो तो ये शंकु स्थान श्रेष्ठ है। घर के 6 वेद होते हैं, एकशाला, द्विशाला, त्रिशाला, चतुशाला, सप्तशाला, 10शाला। इन 6 शालाओं में से प्रत्येक के 16 भेद होते हैं। उन सब भेदों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: ध्रुव, धान्य, जय, नंद, खर, कांत, मनोरम, सुमुख, तुर्मुख, क्रूर, शत्रुर, सरनद, शय, अक्रंद, विपुल व विजय नामक ग्रह होता है। 4 अक्षरों के प्रस्तार के भेद से क्रमशः इन ग्रहों की गणना करनी चाहिए। प्रस्तार भेद: प्रथम 4 गुरु चिन्ह लिखकर उसमें प्रथम गुरु के नीचे लघु चिन्ह बना लिखें, फिर आगे जैसे ऊपर हो उसी प्रकार के गुरु या लघु चिन्ह लिखने चाहिए, फिर उसके नीचे 3री पंक्ति में प्रथम गुरु चिन्ह के नीचे लघु चिन्ह लिखकर आगे दाहिने भाग में जैसे ऊपर गुरु या लघु हो वैसा ही चिन्ह नीचे लिखें और पीछे बाएं हाथ में गुरु चिन्ह से पूरा करें। इसी प्रकार पुनः पुनः तब तक लिखते जाएं जब तक कि पंक्ति प्रस्तार में सब चिन्ह लघु ना हो जाएं। इस प्रकार 4 दिशा होने के कारण 4 अक्षरों में 16 भेद होते हैं। प्रत्येक भेद में 4 चिन्हों को प्रदक्षिणाक्रम से पूर्व आदि दिशा समझकर जहां लघु चिन्ह पड़े वहां वहां घर का द्वार और अलिंद द्वार के आगे का भाग चबूतरा बनाना चाहिए। इस प्रकार पूर्व आदि दिशाओं में अलिंद के भेदों से 16 प्रकार के घर होते हैं। वास्तु भूमि की पूर्व दिशा में स्नान ग्रह, अग्नि कोण में पाप ग्रह रसोई घर, दक्षिण में शयन ग्रह, नैऋत्य कोण में शस्त्रागार, पश्चिम में भोजन ग्रह, वायु कोण में धन धान्य आदि रखने का घर, उत्तर में देवताओं का ग्रह और ईशान कोण में जल का ग्रह स्थान बनाना चाहिए तथा आग्नेय कोण से आरंभ करके उक्त 2 घरों के बीच क्रमशः मंथन, दूध, दही से घृत निकालने का, घृत रखने का, पकाने का, विद्याभ्यास का, स्त्री सहवास का, औषध का और श्रृंगार की सामग्री रखने का घर शुभ कहा गया है। अतः इन सब घरों में उन उन सब वस्तुओं को रखना चाहिए। आयों के नाम और दिशा: पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रम से ध्वज, धूम्र, सिंह, श्वान, वृक्ष, गधा, गज और काक, ये 8 आय होती हैं। घर के समीप निंद वृक्ष, पाकर, गुलर, आम, नीम, भेड़ा तथा कांटे वाले और दुग्ध वाले सब वृक्ष, पीपल, कैथ, अगस्त वृक्ष, सिंधुवार, निर्गुंडी और इमली, ये सब वृक्ष घर के समीप निंदित कहे गए हैं। विशेषता घर के दक्षिण और पश्चिम भाग में ये सब वृक्ष हो तो धन आदि का नाश करने वाले होते हैं। ग्रह प्रमाण। ग्रह प्रमाण घर के स्तंभ खंभे घर के पैर होते हैं, इसलिए वे सम संख्या में 4, 6, 8 आदि में होने पर ही उत्तम कहे गए हैं, विषम संख्या में नहीं। घर को ना तो अधिक ऊंचाई करना चाहिए ना अधिक नीचा, इसलिए अपनी इच्छा निर्वाह के अनुसार दीवार की ऊंचाई करनी चाहिए। घर के ऊपर जो घर दूसरा मंजिल बनाया जाता है उसमें भी इस प्रकार का विचार करना चाहिए। घरों की ऊंचाई के प्रमाण 8 प्रकार के कहे हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पांचाल, विधि, कौरव, कुजन्यक, भागद, शूरसेन, गंधार और अवंतिक। जहाँ घर की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 1.25 गुनी अधिक होती है वह भूतल से ऊपर तक का पांचाल मान कहलाता है। फिर उस ऊंचाई को उत्तरोत्तर 1.25 गुनी बढ़ाने से वैदे आदि सब मान होते हैं। इनमें पांचाल मान तो सर्वसाधारण जनों के लिए शुभ है, ब्राह्मणों के लिए अवंतिक मान, क्षत्रियों के लिए गंधार मान तथा वैश्यों के लिए कौजन्य मान है। इस प्रकार ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए यथोत्तर ग्रह मान समझना चाहिए। और दूसरे मंजिल और तीसरे मंजिल के मकान में भी पानी का बहाव पहले बताए अनुसार ही बनाना चाहिए। घर में प्रशस्तताए ध्वजा अथवा गज आए, आए में ऊंट और हाथी के रहने के लिए घर बनवाएं तथा अन्य सब पशुओं के घर भी उसी ध्वज और गज आए में बनाने चाहिए। द्वार, शैया, आसन, छाता और ध्वजा, इन सबों के निर्माण के लिए सिंह, वृक्ष अथवा ध्वज आय होना चाहिए। अब मैं नूतन ग्रह में प्रवेश करने के लिए वास्तु पूजा की विधि बतलाता हूँ। घर के मध्यम भाग में चावल पर पूर्व से पश्चिम की ओर एक एक हाथ लंबी 10 रेखाएं खींचे, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर उतनी ही लंबी चौड़ी 10 रेखाएं बनावें। इस प्रकार उसे बराबर बराबर 81 पद कोष्ठ बन जाते हैं। उनमें आगे बताए जाने वाले 45 देवताओं का यथोक स्थान में नाम उल्लेख करें। 32 देवता बाहर प्रांत के कोष्ठों में और 13 देवता भीतर पूजनीय होते हैं। उन 45 देवताओं के स्थान और नाम का क्रमशः वर्णन करता हूँ। किनारे के 32 कोष्ठों में ईशान कोण से आरंभ करके क्रमशः 32 देवता पूज्य हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: कृपीट योनि अग्नि, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, भृष्य, आकाश, वायु, पूषा, वितथ, ग्रैशत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितर, दोवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शेष, राजयम्मा, रोग, अहि, मुख्य, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति और दिति, ये चारों किनारों के देवता हैं। ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायु कोण के देवों के समीप क्रमशः आप 33, सावित्र 34, जया 35 तथा रुद्र 36 के पद हैं। ब्रह्मा के चारों ओर पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः अर्यम्मा 37, सविता 38, यस्वान 39, विभु धाधिप 40, मित्र 41, राज्य क्षमा 42, पृथ्वीधर 43, आप वश 44 और मध्य के 9 पदों में 45 ब्रह्मा जी को स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार सब पदों में ये 45 देवता पूजनीय होते हैं। जैसे ईशान कोण में आपवश, पर्जन्य, अग्नि और दिति, ये 5 देव एक पद होते हैं। उसी प्रकार अन्य कोणों के 5-5 देवता भी एक पद के भागी हैं। अन्य जो बाह्य पंक्ति के जयंत, इंद्र आदि 20 देवता हैं, वे सब द्विपद 2-2 पदों के भागी हैं तथा ब्रह्मा से पूर्व, ब्रह्म से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में जो अर्यम्मा, विश्वान, मित्र और पृथ्वीधर, ये 4 देवता हैं, वे त्रिपद 3-3 पदों के भागी हैं। अतः वास्तु विधि के ज्ञाता विद्वान पुरुष को चाहिए कि ब्रह्मा जी सहित इन एक पद, द्विपद तथा त्रिपद देवताओं का वास्तु मंत्रों द्वारा दूर्वा, दही, अक्षत, फूल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करें अथवा ब्रह्म मंत्र से आवाहनीय षोडश या पंच उपचारों द्वारा उन्हें 2 श्वेत वस्त्र समर्पित करें। नैवेद्य में 3 प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लो, अन्न मांगलिक गीत और वाद्य के साथ अर्पण करें। अंत में तांबूल पान सुपारी अर्पण करके वास्तु पुरुष की इस प्रकार प्रार्थना करें। भूमि शैया पर शयन करने वाले वास्तु पुरुष, आपको मेरा नमस्कार है। प्रभु आप मेरे घर को धन धान्य आदि से संपन्न कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके देवता के समक्ष पूजा कराने वाले पुरोहित को यथाशक्ति दक्षिणा दे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भी दक्षिणा दे। जो मनुष्य सावधान होकर गृह आरंभ या गृह प्रवेश के समय इस विधि से वास्तु पूजा करता है वह आरोग्य पुत्र धन और धन्य प्राप्त करके सुखी होता है। जो मनुष्य वास्तु पूजा न करके नए घर में प्रवेश करता है वह नाना प्रकार के रोग क्लेश और संकट प्राप्त करता है। जिसमें किवाड़े ना लगी हों, जिसे ऊपर से छत आदि के द्वारा छाया ना गया हो तथा जिसके लिए पूर्वोक्त रूप से वास्तु पूजन करके देवताओं को बलि नैवेद्य और ब्राह्मण आदि को भोजन ना दिया गया हो, ऐसे नूतन ग्रह में कभी प्रवेश ना करे क्योंकि वह विपत्तियों के स्थान हैं।